minęła piąta. Trójka budzi. When I grow up, there will be a day when everybody has to do what I say. I tak, proszę Państwa, brzmi zespół, który zresztą swojego czasu pisałem recenzję z ich koncertu, który odbywał się jeszcze za żelazną kurtyną w Berlinie Zachodnim, grupa Clawfinger ze Skandynawii, Do What I Say. A przed nami grupa z Polski ze swoim debiutanckim albumem, który jeszcze zresztą do końca nie został zrealizowany, ale u nas już oczywiście możemy posłuchać wstępnych trzech piosenek, z których już jedną dzisiaj słyszeliśmy. Teraz następna, Escapes i Ty. Osiem minut po godzinie piątej. My, proszę Państwa, Was budzimy. Już wzeszło słońce. Widzę tutaj czubki drzew oświetlone. Zapowiada się piękna pogoda. Dzień będzie na pewno ciepły. Już zresztą za okna słychać śpiew ptaków, które dają znać, że chyba będzie tak, jak byśmy tego sobie życzyli. A przed nami zespół Killing Joke i Autonomous Zone. A przed nami, proszę Państwa, zespół Homo Sapiens z guzikiem, który niestety już jest po drugiej stronie i pewnie będzie tego słuchał. Guzik, to dla Ciebie, Ricardo. Osiemnaście minut po godzinie piątej, Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Protoplasta, Queens of the Stone Age, KS z Jossem oczywiście w roli głównej, Green Machine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak, proszę Państwa, Rafał Kwaśniewski z zespołem PRL zakomunikował, że urodził się w komunizmie, choć w tamtych czasach było to przedstawiane jako realny socjalizm, czyli coś jednak troszkę innego. Ale z perspektywy rzeczywiście tych lat, które minęły, możemy tu Rafałowi śmiało przyznać rację, że coś jest na rzeczy. Gott is Gott i Laibach. Jeszcze 29 minut do godziny 6:00. Proszę Państwa, na żywo ze studia na Myśliwieckiej w trzecim programie Polskiego Radia jest poranna, pobudkowa audycja, w której tak jak przystało na Polskie Radio, oczywiście muzyka polska zajmuje czołowe miejsce, jest priorytetem i zresztą bardzo dobrze, tym bardziej, że mamy w zanadrzu bardzo dużo ciekawych propozycji. Zespoły powstają jak grzyby po deszczu i takim przykładem jest formacja z Krakowa, którą zresztą pozwolę sobie Państwu teraz przedstawić. Vincent, Teo i Korytarz. Światem. Ktoś pozapalał je wszystkie, a ja nawet nie wiem, dokąd. światła, zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł, powoli się przyzwyczajam i zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł, widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. No i na tym właśnie polega paradoks, że zapalając światło można pokazać, czym jest ciemność, i też odwrotnie, gasząc światło można pokazać, czym jest jasność. Tak samo jak włączając głośną muzykę można pokazać, czym jest cisza, i odwrotnie, wyłączając wszystko można pokazać, czym jest hałas, i tak dalej, i tak dalej. Możecie Państwo w tych sprawach, ale też i muzycznych, albo przede wszystkim w sprawach muzycznych, ale też i tych innych zupełnie abstrakcyjnych, które przyjdą Państwu do głowy, pisać do mnie na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz powtórzę ten adres: jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie portale społecznościowe, gdzie w komunikatorach występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, nie jako pan X czy Y, tylko jako Jędrzej Kodymowski, i tam oczekuję od państwa propozycji, które oczywiście stają się dla mnie rozkazem i wytyczną tego, czego będziemy słuchać. A już do końca audycji przygotowałem same takie hity, które znamy, lubimy i które na pewno nas rozbudzą w 100%. The Clash i London Calling. The yellowy eyes, the ice is just coming, the sun's zooming in. Putin's stuck on him. The wheat is going to a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. No i teraz przyszedł czas już na zespół, który też bardzo często wita w moich audycjach, który zresztą bardzo lubię, miasto prawie bliźniacze, jeżeli chodzi o topografię do Gdyni, czyli Bristol, zespół Massive Attack i Black Milk. Za 14 minut godzina 6 przed Państwem New Model Army Devil. Za 10 minut godzina 6, jeżeli ktoś oczywiście jest w stanie jeszcze w 10 minut się dotrzeć, dojechać, dospacerować, po prostu być tam, gdzie jest umówiony, to przypominam tylko, że czas ucieka. Tak jak każdy zespół ma swoje wzloty i upadki, tak też i każdy człowiek ma lepsze i gorsze momenty. Na pewno takim lepszym momentem dla formacji Smashing Pumpkins był utwór 1979. Thank you. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestii tych utworów, które byście chcieli posłuchać za tydzień w pobudkowej audycji na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja się z Państwem powoli żegnam, życząc oczywiście miłego dnia. Za konsoletą obsługiwała nas Halina Leszczyńska, wydawcą jest Justyna Grabasz. Przy mikrofonie prowadził dla Państwa dzisiaj audycję Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. I to, proszę Państwa, zachęcam do pozostania z trzecim programem Polskiego Radia. Na zakończenie Sounds of Blue, najnowsza płyta grupy Morcheeba. Do usłyszenia. Sinking down.